Haideți, facem... Haideți și dumneavoastră să legea. Haideți să vedem sub legea. Așa este. Așa este. Așa este. Așa este. Ordine, domn profesor, deci. Menținem ordinea ca să... Așa că suntem încheiere. Poate am încercat să... Cum știu pe ei să... Haideți prima ordine. Ok. Părinților, domnilor și doamnelor, alocuțiunea mea se numește Parteneriatul dintre stat și biserică de la cadrul legislativ la situația concretă. 7 pagini, voi fi foarte punctual. Prin legea numărul 489/2006, publicată în Monitor Oficial pe data de 8 ianuarie 2007, referitoare la libertatea religioasă și regimul general al cultelor din România, articolul 7 alineatul 1, statul român recunoaște fiecărui cult statutul de partener social. În articolul 9, aliniatul 5 al aceleiași legi, se specifică faptul că parteneriatele dintre stat și culte se pot încheia în domeniile de interes comun. Pe când în articolul 10, aliniatul 7, se precizează că statul român sprijină cultele în calitate de furnizor de servicii sociale. Însă legea nu ne explică două lucruri absolut importante pentru un parteneriat real între stat și culte. 1. Ce presupune statutul de partener social al unui cult în relație cu statul român? 2. Care sunt interesele comune ale statului și ale cultelor recunoscute din România? Pentru că, în funcție de aceste două lămuriri, am înțelege care sunt posibilitățile de implicare și limitele, în același timp, ale implicării sociale a cultelor, dar, mai important decât atât, dacă statul român are interese majore și stabile în parteneriatul cu cultele sau, dimpotrivă, interesele statului român sunt conjuncturale. Senatul României, în ziua de 21 noiembrie 2009, a adoptat proiectul de lege al parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale, care ar fi trebuit să intre în vigoare în ziua de 1 ianuarie 2010, conform articolului 21 din lege. Și această lege ne explică tocmai statutul de partener social al cultelor în relația lor cu statul. În articolul 6 se specifică obiectivele programelor de asistență socială parteneriale și acestea constau în organizarea și dezvoltarea servicii sociale și în asigurarea asistenței sociale curente și în caz de calamitate. Iar beneficiarii sunt persoanele defavorizate, de la copii instituționalizați până la familie cu probleme financiare și persoane vârstnice singure. Aflăm din această lege că cuantumul contribuției financiare a celor două părți în parteneriat social este 80% din costuri suportate de bugetul de stat, prin Ministerul Muncii, al Familiei și al Protecției Sociale, și 20% din costuri se acoperă de unitățile de cult, din donații, sponsorizări, ori din alte surse de venituri legal constituite. Însă, pe 8 martie 2011, în Camera Deputaților, s-a adoptat această lege, însă într-o formă modificată. Astfel că în articolul 1 nu se mai vorbește despre parteneriatul între stat și biserică, ci despre reglementarea finanțării din fonduri publice a programelor inițiate de culte. Însă când se pune problema inițierii programelor sociale de culte, parteneriatul statului cu cultele nu mai e unul real, ci statul are calitatea de sponsor în cadrul legal a unor acțiuni caritabile ale cultelor. În articolul 2 al legii, statul contribuie la valorificarea potențialului cultelor, la încurajarea și dezvoltarea cultelor și la implicarea cultelor în acțiuni sociale, dar nu se implică într-un demers partenerial, ci la nivel asistențial. Însă statul are nevoie de parteneriatul cu biserica tocmai pentru că nu își poate onora pe deplin atribuții la nivel social și nu poate ca să pună în evidență resursele de creație și filantropie ale cultelor și nu pentru ca să pună în evidență resursele de creație și de filantropie ale cultelor din România. Nu e nevoie de un parteneriat al statului cu biserica ca să ne evidențiem resursele interne, ci parteneriatul are în vedere, așa cum spune și articolul 3, litera A din lege, nevoia de a produce servicii sociale care să contribuie la prevenirea și depășirea situației de dificultate, vulnerabilitate și dependență ale unor persoane, familii, grupuri și comunități și pentru creșterea calității vieții și realizarea unei incluziuni sociale reale. În articolul 10, alineatul 4, se specifică faptul că aportul de cofinanțare din partea cultelor este în cuantumul de cel puțin 20% din totalul sumei aprobate. Asta însemnând că, în comparație cu legea adoptată de Senat, statul nu își mai asumă un aport financiar de 80% în mod expres, ci un cuantum neprecizat. Însă parteneriatele reale sunt cu termeni foarte bine precizați și nu evazivi. Numai că în data de 5 aprilie 2011, președintele României, actualul, a cerut reexaminarea legii privind partiderea de stat și culte în domeniul serviciilor sociale și a retrimis-o Senatului. Așa că ea a rămas nepublicată până astăzi și noi, pentru conferință, nu avem cadrul legal. Adică noi facem o conferință care, din punct de vedere legal, nu are status. Iar în reexaminare, președintele cere ca procedura de finanțare derogatoare de la regimul general stabilit prin legea numărul 350/2005 să fie în mod transparent, expres și clar stabilită în prezenta lege. Însă legislatorii nu au știut să stabilească în mod transparent cuantumul de finanțare din partea statului sau nu se dorește adoptarea legii într-un cuantum financiar atât de mare din partea statului. Dacă ne aducem aminte de pledoria aceluiași președinte a României, pentru un stat social minimalist, dumneavoastră ați amintit, în timp ce ajunsese unul clientelar, în timpul regimului Boc, înțelegem de ce trenează adoptarea acestei legi și în plin de ce parteneriatul statului cu biserica mai mult o dorință decât o realitate de fapt. Care e atunci situația concretă a parteneriatului dorit? Statul deține puterea, deține resursele financiare, deține logistica, însă nu e unul de plin eficient în ce privește țesutul social al societății. Iar mai aproape de oameni, real ajunge biserica prin sujitorul ei decât statul prin funcționarii lui. Numai că biserica are fonduri financiare puține, iar sponsorizările nu sunt pe toate drumurile. Sponsorizările transparente de mari dimensiuni sunt rare. Iar nevoile oamenilor, am zis, sponsorizări transparente. Există și sponsorizări netransparente de mari dimensiuni. Iar nevoile oamenilor nu se pot alina cu promisiuni, ci prin implicare directă și concretă în viața lor. Însă implicarea bisericii în domeniul asistenței sociale în parteneria cu statul, conform legii amintite, este doar în calitate de furnizoare de servicii sociale, în detrimentul recunoașterii laturii sale, sacramentale și didascalice. Acest lucru produce multe mutații la nivelul percepției sociale, pentru că biserica e chemată în această calitate doar să aprovizioneze cantine sociale, să întreține spitale, să întreține scoți, să întreține case de copii și de bătrâni și deloc să fie liturgică și sfințitoare în această lume. Numai că biserica, în primul rând, este stâlpul și temelia adevărului în această lume și are drept scop chemarea fiecăruia la relația personală cu Dumnezeu, în care fiecare să se îndumnezească. Nu suntem un ONG. Iar situația actuală, în care criza economică dezvăluie în mod acut adâncimile sufletești, ne arăta că suferim mai degrabă de o criză spirituală și morală, care se manifestă într-un mod utilitarist și egocentric de a vedea relație cu semenii. De aceea, o accentuare unilaterală a laturii sociale a bisericii, netemenicele sfințitoare și teologice, produce o mai mare erodare la nivelul percepției publice decât implicarea sistematică de mari proporții în problematica socială. Pentru că în atare condiții, biserica e percepută mai mult ca un ONG decât ca trupul mistic al lui Hristos. De fapt, statul român nu recunoaște o întâietate a bisericii ortodoxe asupra celorlalte culte de România. Asta în ciuda faptului că Biserica Ortodoxă Română, comparativ cu alte culte mai mult sau mai puțin recente, a avut și are un rol fundamental în crearea identității și unității naționale, datorită căruia avem astăzi un stat național și unitar. Pentru că potrivit articolului 9 aliniatul 2 din legea numărul 489/2006, cultele sunt egale în fața legii și autorităților publice. Iar potrivit articolului 9 aliniatul 1, în România nu există religie de stat. Așa că, în mod eufemistic, din punctul de vedere al statului, noi vorbim despre biserica cu majusculă, pentru că noi suntem, în fapt, doar un cult printre alte culte. Însă statul trebuie să recunoască ceea ce biserica spune că este și nu trebuie să încerce să-i dea o altă definiție bisericii, chiar dacă statul român se declară neutru față de orice credință religioasă sau ideologie ateie. Acest lucru ar însemna un respect reciproc între stat și biserică, demn de un parteneriat real. Pentru că altfel și biserica ar putea să redefinească statul în termeni pe care statul nu e dispus să-i recunoască. Însă, din punctul meu de vedere, cred că statul dorește să-și auxilieze biserica într-un demers pe care biserica nu e deloc pregătită în ansamblul ei, dar nici statul nu este. Și se observă acest lucru în orașele mari sau în punctele favorizate, unde se dezvoltă proiecte sociale ale bisericii în parteneriat cu statul. Preoții ortodoxi nu au multiple specializări cel mai adesea. Nu pot să ajute efectiv într-un alt domeniu de competență, chiar dacă și-ar dori acest lucru. Și dacă există un centru social, e pentru că există entuziasmul unui preot și profesionalismul sau entuziasmul unor credincioși care încearcă să facă ceva pentru semenii lor. La Valea Plopului, un preot încearcă să facă imposibilul pentru un număr impresionant de copii nedoriți. O mănăstire are azil și orfelinat. Pot exista parohii și mănăstiri cu cabinete medicale, cu clase de studiu, cu brutărie și fabrică de confecții, cu tipografie și camere de oaspeți sau cu multe alte facilități sociale. Numai că pentru toate acestea trebuie oameni. Trebuie oameni care să se dăruie, să nu mai facă nimic altceva, care să accepte condițiile unei munci în interiorul bisericii și trebuie bani, mulți bani. Acești oameni trebuie angajați prin contracte de muncă de biserică. Și pentru asta biserica trebuie să aibă oferte de muncă stabile, asistată de stat și să facă un lobby constant pentru atragerea în sfera de acțiune a unor oameni deopotrivă religioși și bine pregătiți profesional. Adică biserica trebuie să schimbe cu totul optica în care percepe profesionalizarea muncii, cât și asupra consecințelor pe care le are o dezvoltare instituțională caritativă de proporții. Adică suntem în stare să ne dezvoltăm în perimetrii mai mult decât ne ține plapuma. Adică putem să facem la niște parohii mici sărace o asistență socială supra adăugată parohiei pe baza numai unor bani europeni sau unor bani statali prea puțin alocați. Iar preotul, dacă conduce astfel de întâmpinare a societății, se le face ca un administrator cel mai adesea, dar un administrator care nu mai are timp suficient de slujbe și de studiu și de predicat, pentru că activitatea socială îi mănâncă aproape tot timpul. De aceea trebuie să ne clarificăm nouă înșine ce fel de biserică dorim pentru azi și pentru mâine. Și în funcție de acest lucru trebuie să regândim învățământul teologic, pentru că la secția pastorală viitorul preot învață numai teologie, teologie de multe feluri, însă nu o mie de alte lucruri pentru ca să fie capabil să dezvolte activități sociale concrete. Iar dacă unii aspiranți la preoție nu au înclinații manageriale și nici titoriale, asta înseamnă că nu vor mai fi hirotoniți deloc dacă nu știu să câștige bani și nici să zidească biserici, să întrețină orfelinate sau să facă pâine. Pe de altă parte, nici statul nu dorește să-și asume o agendă strictă de obiective parteneriale. Fiecare nouă guvernare vine cu direcția ei. Biserica însă nu e politizată și echidistanța are în vedere demersuri sociale concrete. În ce măsură însă statul mereu politizat, mereu cu interese partinice, poate să fie un adevărat și constant partener social al bisericii? Și dacă nu se ține de cuvânt în împlinirea obligațiilor sale statul, cine îl poate trage la rost? Pentru că statul în acțiunea socială e partenerul cu aportul financiar cel mai mare. Iar în situația de față, statul român are o imensă datorie față de instituții financiare străine, după cum știm bine cu toții, și își pune speranța în mod explicit în atragerea fondurilor europene și în contribuție mare o companie și al ONG-urilor pentru diminuarea nevoilor sociale. De aceea nici statul nu e pregătit pentru un parteneriat real cu biserica, pentru că nu e solvabil potrivit cu nevoile momentului. Pentru că nevoile sociale pot fi diminuate într-un stat care are creștere economică stabilă, cum a spus și domnul profesor, care creează locuri de muncă, care reduce considerabil economia neagră și care gândește pentru bine cetățean într-un mod conjugat. Adică luând în serios toate instituțiile de stat și private care se implică atât în creștere economică cât și creșterea nivelului de educație, de culturalizare și de prevenție. Fără doar și poate eu pledez pentru un parteneriat stabil al bisericii cu statul cât și cu alte instituții private, însă dezvoltându-l pe baze realiste. Biserica poate oferi aportul ei nu în mod abstract, ci bazându-se pe oamenii pe care i-are și pe patrimoniu și resurse aferente. De aceea, mai înainte de orice încercare de a ne include într-un parteneriat, cum spunea și domnul profesor, trebuie să avem pe cine ne baza, pe ce resurse umane calificate și pe ce sume de bani curente și constante. Pentru că de la această evidență onestă asupra situației, înțelegem ce putem dezvolta în relația cu statul și cu atriții private, în ce ritm, cu ce avantaje pentru noi. Mulțumim frumos!